يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا رسول الله یا رسول اللہ چاروں طرف نور چھایا کمیلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا شجر جانتے ہیں کہنا حجر مانتے ہیں جن کو شجر نبی ہم نے پایا آقا کا دیدار ہم نے پایا پایا آقا کا دیدار سب میں گیر یہ منایا آقا کا دیدار آیا سب میں گیر یہ منایا آقا کا دیدار آیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ رضا نے سکھایا کم رد لایا ہم کو رضا نے سکھایا سکھایا تجھ پر خدا کی ہے رحمت رحمت تو مقدر یہ پایا آقا کا میلاد آیا